wypadków, awarii, przepięć lub kradzieży. Szczegóły w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 maja, jest 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Para prezydencka otrzymała zaproszenie do złożenia wizyty w Białym Domu. 10 lat w więzieniu może spędzić mężczyzna za posiadanie ponad 8 kg amfetaminy. Rosyjscy artyści, opozycja i obrońcy praw człowieka będą demonstrować w obronie Ukraińców przetrzymywanych w rosyjskich łagrach. Prezydent Andrzej Duda i pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda otrzymali oficjalne zaproszenie do złożenia wizyty w Białym Domu w czerwcu, informuje szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Informacje w tej sprawie zebrał Wojciech Cegielski. Krzysztof Szczerski poinformował, że zaproszenie do złożenia wizyty w Białym Domu wystosował prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Tym samym jest to oficjalne potwierdzenie zbliżającej się wizyty. Według moich informacji do spotkania obu przywódców w Waszyngtonie ma dojść 12 czerwca. Będzie to drugie takie spotkanie w ciągu kilku miesięcy. Poprzednio Donald Trump i Andrzej Duda rozmawiali w Białym Domu we wrześniu ubiegłego roku. O szczegółach nadchodzącego spotkania ma w najbliższych dniach poinformować strona amerykańska. Pod koniec maja do Waszyngtonu ma polecieć prezydencki minister Krzysztof Szczerski, by zająć się przygotowaniami do spotkania. W czasie wizyty w Stanach Zjednoczonych polski prezydent będzie też w Houston w Teksasie oraz na zachodnim wybrzeżu Ameryki. Przewidziano tam przede wszystkim spotkania związane z polsko-amerykańską współpracą gospodarczą. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. A za pół godziny w sprawie wizyty polskiej pary prezydenckiej w Białym Domu z dziennikarzami spotka się minister Krzysztof Szczerski. 8,5 kg amfetaminy przejęli stołeczni policjanci. Zatrzymanemu mieszkańcowi Piastowa za posiadanie takiej ilości narkotyków grozi kara nawet 10 lat więzienia. Na trop narkotyków trafili policjanci z komendy z Pruszkowa, którzy w poniedziałek rano zobaczyli mężczyzn podczas próby włamania do magazynu w Piastowie. Zatrzymano czterech podejrzanych w wieku od 31 do 37 lat. W magazynie znajdowała się blacha na pokrycie dachów, która miała paść łupem przestępców. Przy jednym z zatrzymanych śledczy znaleźli porcję mefedronu. W mieszkaniu kolejnego zatrzymanego policjanci zabezpieczyli pojemnik z foliowymi woreczkami z amfetaminą, łącznie 8,5 kg tego narkotyku. Na jego posesji znaleziono też pochodzące z kradzieży materiały budowlane, blachę, farbę i rolety antywłamaniowe. Podejrzany trafił na 2 miesiące do tymczasowego aresztu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Prezydent Francji włącza się w kampanię przed wyborami do Europarlamentu. Obawiając się, że lista skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen wygra we Francji majowe wybory, Emmanuel Macron zapowiedział, że gotów jest zrobić wszystko, by do tego nie dopuścić. To zaangażowanie ujawnił na czwartkowym nieformalnym unijnym szczycie w Rumunii, co dla jednych oznacza, że złamał starą zasadę nie wypowiadania się na tematy krajowe poza granicami Francji, a dla innych, że walkę ze skrajną prawicą przenosi na teren Unii, chcąc pokazać się jako przywódca Europy. Według sondaży na listę prezydenckiej socjal-liberalnej proeuropejskiej centrowej partii głosować zamierza mniej więcej tyle samo wyborców, co na skrajną prawicę. Badania opinii publicznej wykazują zdecydowanie lepszą dynamikę kampanii Marine Le Pen. Rosyjscy artyści, opozycja i obrońcy praw człowieka będą demonstrować w obronie Ukraińców przetrzymywanych w rosyjskich łagrach. Radio Echo Moskwy podało, że akcja odbędzie się przed główną siedzibą FSB na moskiewskiej Łubiance. W rosyjskich aresztach i łagrach przetrzymywanych jest około 100 obywateli Ukrainy. W Moskwie czeka na proces 24 ukraińskich marynarzy wziętych do niewoli w listopadzie ubiegłego roku. Ich okręty zostały staranowane, ostrzelane i zajęte przez rosyjskie służby graniczne. Uwolnienia marynarzy domagają się władze w Kijowie oraz międzynarodowa społeczność. W jednym z rosyjskich łagrów od 2014 roku odsiaduje wyrok Oleg Sencow. Ukraiński reżyser został aresztowany na zaanektowany przez Rosję Krymie, oskarżony o terroryzm i skazany na 20 lat pozbawienia wolności. Podobny los spotkał ukraińskiego studenta Pawła Chryba, który został skazany na 6 lat łagru. Władze w Kijowie od dawna domagają się od Rosji przeprowadzenia wymiany jeńców, jednak Moskwa unika podjęcia decyzji w tej sprawie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Krótka informacja jeszcze ze stolicy. Na Puławskiej zderzyły się dwa samochody osobowe i autobus linii 181. Na miejscu trwają czynności policjantów. Ranna jest jedna osoba z samochodu osobowego. W tej chwili nie ma jeszcze informacji, czy kierowcy byli trzeźwi. W miejscu wypadku są utrudnienia. Jeden z samochodów stoi w poprzek środkowego pasa. Zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Gdańska. Ruch odbywa się prawym pasem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

LP Trójka. Oh, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski, Marek Niedźwiecki. Ponoć są rodziny Bono, rocznik 1960. Ma się świetnie. No i 60 piosenek zespołu YouTube w historii listy przebojów programu trzeciego. Między innymi ta City of Blinding Lights. A tak na urodziny Bono wyszukaliśmy utwór zespołu Streetlights. To są muzycy z Irlandii, w tym Bono, a piosenka Paula Simona. W zestawie do głosowania na listę. Sitting at the railway station, got a ticket for my destination. On a tour of one night stands, my suitcase and guitar in hand, and every stop is neatly planned for a poet and a one man band. Homeward bound, I wish I was homeward bound. Home, where my thoughts are skipping. Home, where my music's playing. Home, where my love lies waiting silently for me. Every day's an endless stream of cigarettes and magazines. Town looks the same to me, the movies and the factories, and every stranger's face I see reminds me that I long to be homeward bound. Oh, what I wish I was homeward bound. Home, where my thoughts are skipping. Home, where my music's playing. Home, my love lies waiting silently for. Tonight I'll sing my songs again. I'll play the game and pretend. But all my words come back to me in shades of mediocrity, like emptiness in harmony. I need someone to comfort me. Homeward bound, I wish I was. Homeward bound. Oh, where my thoughts are escaping. Oh, where my music's playing. Oh, where my love lies waiting silently for me. Ładnie, prawda? Streetlights to artyści irlandzcy, wśród tych artystów Bono, a piosenka napisana przez Paula Simona dawno, dawno temu, Homeward Bound, pojawi się w zestawie do głosowania już dziś, ale awansem, bo dzisiaj urodziny Bono, zagraliśmy ją teraz. Płyta tygodnia, wiem, że podoba się Państwu Aldous Harding, płyta Designer, a piosenka Fixture Picture w naszym zestawie do głosowania. Mamy takie płyty dwie dla Państwa, 7-1-3-3-5. Time, isn't that right? together in my dunes. I'm writing tunes. There's a definite heart. You can't be pure and in love in corner in blue. Is my name in the corner fixture? Nowa płyta Aldous Harding, Designer, to nasza płyta tygodnia. Mamy dla Państwa tę płytę i dzisiaj dla Pani Grażyny ze Szczecina i dla Pana Józefa z Leszczynowa. Miłego słuchania życzę. Taka dziewczyna z małego leksykonu nudziarzy, można by powiedzieć. 24 minuty po godzinie 10. Nie wspominałem o tym, że dzisiaj zamykamy 1945 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Piotr Baron zaprasza po 19:00, no ale wcześniej trzeba to ułożyć. Jeszcze 1,5 godziny i 6 minut. polskieradio.pl/trójka. Train guard, make ready for your magic mountain ride. We shot into space. Well, down below, the blue green glow. I saw a weeping in the face. It was the face of a child that cut me to the bone. Train fell into my skin, from the mountains of Peru back to the land of the living, to a cottage in the woods, into the arms of a woman who held my head to a belly and said, we're gonna have a son. Jeśli ktoś z Państwa śledzi notowania amerykańskiej listy przeboju Billboardu, to proszę kliknąć na contemporary jazz, no właśnie jazzowe płyty, a w płytach jazzowych w tym tygodniu 23 raz na miejscu pierwszym jest Michael Bublé, ale na drugim jest powrót do zestawienia i to jest właśnie Gino Vannelli z nową płytą. Myślę, że to jest naprawdę dobra wiadomość. Czy ktoś się odptaszył? Piosenkę Ghost Train Gino Vannelli w zestawie do głosowania na listę polecam polskieradio.pl/trójka. Proszę sobie przypomnieć, co Państwo robili dokładnie 25 lat temu. Dzisiaj jest który? 10. Tak, no 25 lat temu, tak, mniej więcej. Ja pamiętam, bo ja byłem w krajowym jury konkursu piosenki Eurowizji. I to było dokładnie 25 lat temu, kiedy Edyta Górniak zaśpiewała To nie ja. Na naszej liście piosenka pojawiła się nieśmiało na miejscu 48, potem skoczyła na 31 i potem 5 razy z rzędu na miejscu pierwszym i potem jeszcze 12 tygodni w pierwszej dziesiątce. Czy to będzie ta wersja, która wtedy się pojawiała na liście? To jest oczywiście radiowaliska przebojów albo taśmociąg. Zwyczajny pod niebem biało-czarnym, ludzie są wycięci z szarych stron, ze środka ksiądz. Piękni są z romansu tła, zmęczeni gazet, a ja No tak było. 25 lat temu, 1994 rok. Jak będzie w tym roku konkurs piosenki Eurowizji wtorek, czwartek, sobota w przyszłym tygodniu. Tak pomyślałem, że dobrze będzie sięgnąć po tę piosenkę właśnie dziś, tuż przed. Edyta Górniak, to nie ja z historii naszej listy. Za 27 minut godzina 11. Przypominam o głosowaniu, jeszcze tylko godzina i 27 minut i już wszystko będzie jasne. A teraz mam dla Państwa zaproszenie na Festiwal Jazz z Wami. Trzebińskie Centrum Kultury, już dziś o 19:00, jazzowa majówka w Dworze Zieleniewskich w Trzebini. Koncert będzie poświęcony wybitnemu polskiemu wokaliście Andrzejowi Zausze. Wystąpią Janusz Szrom, będzie śpiewał, Paweł Perliński na fortepianie, na kontrabasie Andrzej Łukasik i na perkusji Marcin Jar. Na program koncertu składają się utwory uporządkowane chronologicznie według dat ich nagrania przez Andrzeja Zauchę. Taki układ wydarzenia pozwoli unaocznić widzom drogę artystyczną Zauchy i pokazać kierunki jego artystycznego rozwoju. Przypomnę, to dziś o 19:00 Trzebińskie Centrum Kultury, jazzowa majówka, Dwór Zieleniewskich w Trzebini, a zaproszenia ma Piotrek, telefon 2 2 7 3. Sięgnąłem po Byłaś serca biciem z naszej listy, Kuba Badach. Serce biciem, wiosną, zimą, życiem, marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem. Byłaś serce biciem, wiosną, zimą, życiem, marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem. Ostatnio słońca mniej, ostatnio noce bardziej ciemne. Już nawet księżyc drań o tobie nie chce gadać ze mną. W kieszeni grosze dwa, w kieszeni na dwa szczęścia grosze. W tym jednak losu żart, że ja obydwa grosze noszę. Byłaś serca biciem, wiosną, zimą, życiem, marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem. Ostatnio w mieście mym tramwaje wokół nocy błądzą, rozkłady nocnych tras piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod twym oknem nocą staje. Byłaś serca biciem, wiosną, zimą, życiem, marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem. Byłaś serca biciem, wiosną, zimą, życiem, marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem. Ktoś pyta, jak się masz, jak się czujesz, ktoś, z kim rok w wojnę grasz, wyczekuje ktoś. Sami tramwajami pod twe okno mknie, gdzie spotykam mnie. Tak, to też historia naszej listy. Byłaś sercobiciem, Kuba Badach. Za 21 minut, godzina 11, to teraz coś z zestawu do głosowania na listę. Pamięć jest jednak, jakby to powiedzieć, zawodna. Nowa płyta grupy Cranberries debiutuje na amerykańskiej liście przebojów w Billboardzie na 119 miejscu. Trochę słabo. No ale u nas jest w pierwszej 50. A piosenka Wake Me When It's Over w pierwszej 10. To właśnie ona teraz, a potem to, co za oknem. Właściwie można powiedzieć, że dzisiaj taki śliwkowy deszcz, bo jeśli tak trochę popada, to może będą śliwki. Warius Manx i Kasia Stankiewicz. nad rząsami chcę szczęście, a spokój w dzień. Będziesz moim zen, jeśli zechcę, odlecę na nich. Chcę szczęście, a spokój w dzień. Nie, ja nie jestem smutna, to Agnieszka wymyśliła, że śliwkowy deszcz to przecież purple rain. Można tak powiedzieć. To, co pada u nas za oknem, to taki troszkę dziwny deszcz, no ale lepiej niech pada, niż miałoby nie padać w ogóle. Warius Manx i Katarzyna Stankiewicz, śliwkowy deszcz, a wcześniej Cranberries, Wake Me When It's Over. Dwa utwory z zestawu do głosowania na listę. Dzisiaj 1945. wydanie listy, po 19:00 zaprasza Piotr Baron. Za 13 minut 11:00. Fajny film. Ryszard Jaźwiński. Dziś aż 9 premier. Najmłodszych widzów można zaprosić do Krainy Cudów. Bohaterka filmu niespodziewanie odkrywa ukryte w lesie wesołe miasteczko pełne niezwykłych gości. Atrakcji i zabawnych zdarzeń nie zabraknie, bo to animowana komedia przygodowa dla całej rodziny. Dla tych, którzy wolą silniejsze emocje w kinie, dwa horrory. Choć pierwszy o dzieciach, bo to one właśnie są potencjalnymi ofiarami przerażającej zjawy. W topielisku klątwie dla Gerony musi zmierzyć się z nią przede wszystkim pracownica opieki społecznej. Z kolei Hex nawiązuje do ludowej mitologii Kambodży. Wakacyjna miłość dwójki młodych bohaterów zamienia się w koszmar, gdy oboje zostaną poddani opresji mściwej istoty. W romansowe historie, choć już bez nadmiernej grozy, wprowadzą nas dwie kolejne premiery. Trzy kroki od siebie to amerykański melodramat o rodzącej się miłości dwójki nastolatków, niestety w szpitalu. Rzadka choroba wymusza na bohaterach konieczny w tym wypadku dosłowny fizyczny dystans. Uczucie jednak wymyka się spod kontroli. Zaczyna się więc konflikt trudnych do pogodzenia ze sobą pragnień. Niedobrani to już czysta komedia. Jej bohaterowie zdają się kompletnie do siebie nie pasować, a mimo to, a może właśnie dzięki temu, pojawia się szansa na miłość. A właściwie powrót do uczucia z dzieciństwa, bo oboje znają się już od dawna. Tyle tylko, że on, dziennikarz zajmujący się polityką, amantem raczej nie jest, a ona awansuje właśnie na stanowisko sekretarza stanu. I to właśnie rodzi nieoczekiwane, zabawne sytuacje. W głównej roli Charlize Theron. Komedią romantyczną, bo to forma dominująca, zamyka się również trylogia Jana Szebejka. Po przyjacielu i dezerterze możemy zobaczyć w kinie właśnie film Ogród rodzinny ukochany, kończący tę sagę rodzinną czeskiego reżysera. Jest i coś dla koneserów kina. Autorskie dzieło Nuri Bilge Ceylan'a, najsłynniejszego chyba w świecie reżysera ze Stambułu. Jego Dzika grusza to epicka, ponad 3-godzinna opowieść o powrocie bohatera z miasta do rodziny i prowincjonalnej społeczności. Początkowa niechęć do miejsca zamienia się jednak w coraz większe zaangażowanie w lokalne sprawy. Sporo kontrowersji przed polską premierą wzbudził już w Stanach Zjednoczonych biograficzny kryminał Podły, okrutny, zły. To opowieść o Tedzie Bundym, z jednej strony czarującym i charyzmatycznym kochanku, z drugiej brutalnym mordercy. To też opowieść o miłości, bo ukazana tu z perspektywy wieloletniej partnerki Bundy'ego, która zresztą długo nie mogła uwierzyć w to, że mógłby być on zdolny do jakiejkolwiek zbrodni. W tytułowej roli Zac Efron. A ostatnia z dzisiejszych premier to polska produkcja, czyli Słodki koniec dnia. Nowy film Jacka Borcucha wygrał właśnie w konkursie polskich filmów na festiwalu Off Camera w Krakowie, a wcześniej grająca w nim główną rolę Krystyna Janda została uhonorowana nagrodą aktorską na festiwalu Sundance w Park City. Udane połączenie kina obyczajowego i społecznego odnoszące się do aktualnych europejskich problemów. A wszystko to w pięknej scenerii Toskanii. Słodki koniec dnia, podobnie jak pozostałych 8 premier, od dziś w naszych kinach. Ryszard Jaźwiński, myślę, że warto też wspomnieć, że w tym ostatnim filmie, o którym mówił Ryszard, muzyka Daniela Bluma i Leszka Możdżera, zjawiskowo piękna, proszę poszukać sobie w necie. No tak, to ja przypomnę jeszcze, że godzina i 10 minut i zamykamy dzisiejsze notowanie, 1945. Piotr Baron zaprasza po godzinie 19, a ja zapraszam do głosowania polskieradio.pl/trójka. No i przy okazji zapraszam do Archeo, archiwum listy przebojów programu trzeciego, alp3.pl. Jak to zawsze mówię, pułapka nęcąca. Na przykład Pink Floyd. Learning to Fly, nowość 17 października 1987 roku. Piosenka pozostała na liście 18 tygodni, najwyższa pozycja 4. O, takie wspomnienie. I'm going to go to the hospital.